és üdvözlöm a stúdióban Puzsér Robertet. Hello, köszönöm a meghívást. Április 10-ére szervezel egy rendszerbontó nagykoncert nevű című rendezvényt a Hősök terére. Már pár fellépőt nyilvánosságra hoztál, azt ígérted, hogy itt is bejelentesz új neveket. Ezen akkor esünk túl először, hogy kik lesznek még az eddig felsoroltakon kívül. Egy nagy nemzeti rendszer alábontást tervezünk. Az új fellépőink, akiket ma jelentek be, és ez a harmadik etap, tehát ez a harmadik csoportja a fellépőknek, még egy bejelentéssel készülünk e hét csütörtökre. Tehát az eddig felsoroltakon túlmenően fellép az Elefánt Együttes, fellép a Hősök, fellép Bongor, a Galaxisok, Gege, Secretman, a Matfield, a Nyers Cutor Zoltánnal és fiával Cutor Győzővel, Filó, Chandler B, valamint Fekete Kobra és Faki. És akkor ő rajtuk túlmenően. Ők egy zenekar vagy? Fekete Kobra és Faki, ők két hip-hop előadó, és egy duót képeznek. És akkor hát mindezeken túlmenően a korábban bejelentettek Azaria, Ivan and the Parasol, Molnár Tamás, Koli, Dénes, a Kilakik itt, a Hétköznapi Csalódások, Kardos Horváth János, Sisi, Meringer Marci, a Központi Hatalom, a Kozmosz, Pajor Tamás, Keleti András a Color Starból, a Brumikó, Füstös, a Puszi Együttes, Imre fia Imre, Dettó és MB Lott részvételével. Ez itt tartunk most. És hát minden fellépőnk az ingyen áll színpadra, ellentétben Nagy Feróval, Demjén Ferenccel, Takás Tamással vagy Radics Gigivel. Szóval ez egy szociális alapon, mindenki szociális munkában végzi azt, amit végez. Az aktivistáink azok szociális munkában szervezik, a fellépőink azok szociális munkában adnak elő. Tehát itt mindenki az ügy érdekében teljesen ingyen végzi a munkáját. És hát ez azt jelenti, hogy nekünk gyűjtenünk kell a rendezvény infrastruktúrájára, kizárólag az infrastruktúrára gyűjtünk, tehát a színpad felállítására, a hangosítás felállítására és a LED falak felállítására, de nagyon nem mindegy, hogy mennyi hangszórón és mennyi LED falon keresztül tudjuk a helyszínen meghosszabbítani, megnövelni, megnagyítani a rendezvényünknek a láthatóságát és a hallhatóságát. Szóval ennek érdekében gyűjtünk, hogy minél nagyobb területen tudjuk elérhetővé, láthatóvá és hallhatóvá tenni a rendezvényünket. És minden adományt köszönünk, és minden adományt szívesen és hálával fogadunk a jövőben is, mert hát jelenleg nagyjából valamivel több, mint a fele áll rendelkezésre annak az összegnek, amennyi a minimum, amennyivel már meg tudjuk rendezni a rendezvényt. Néztem az egyik promó videótokat, ott azt mondtátok, hogy ennek az alja az 40 millió, ez most nem tudom, hogy melyik csomag, hogy ez az neked hangzásban, meg látványban ideális lenne, de akkor ennek a 40-nek van már meg a fele? 45-öt határoztunk meg, mint a rendezvény megrendezésének a minimum keretösszegét. És ennek már megvan több, mint a fele. Úgyhogy ez nem állunk rosszul időarányosan, de értelemszerűen azt szeretnénk, hogyha a Dózsa György út teljes hosszában, és lehetőleg az Andrássy útnak a legalább a feléig hallható és látható lenne a rendezvény. Ehhez további forrásokra van szükségünk. Szóval a helyzet az, hogy amennyi pénzt össze tudunk gyűjteni a következő durván 2,5 hétben, annyira hosszan és messze lesz hallható és látható a rendezvényünk a Dózsa György úton és az Andrássyn. És teljes mértékben adományokból fogjátok finanszírozni? Teljes mértékben adományokból. És mit látsz, hogy nagyobb adományokból jönnek, kisebbekben milyen kisebbekből, mértékek jönnek? Kisebbekből, kifejezetten. A legnagyobb adomány, amit eddig kaptunk, az 333 ezer forint volt, a legkisebb meg 100 forint. És körülbelül 2000 adományozó volt eddig, aki a zsebébe nyúlt. És utána az elszámolás az megismerhető lesz? Teljesen transzparens. És ugye ez a címe a rendezvénynek, hogy rendszerbontó nagy koncert. Egy ilyen koncert a belvárosban hogy járul hozzá a rendszer lebontásához? Hogy mi pontosan a cél azon kívül, hogy érezzék jól magukat az emberek? Az, hogy érezzék jól magukat az emberek, az nem cél. Ha jól érzik magukat az emberek, az egy olyan körülmény, amit nem akarunk elkerülni, és ha jól érzik magunkat az emberek, hát mi nem bánjuk. De a célunk az az, hogy azt az indulatot, ami 16 év alatt felgyülemlett Magyarországon, az illiberális, moszkovitai liberalizmussal szemben, amit aztán különböző popzenészek, rockzenészek, hip-hop előadók csatornáznak, ezt a sokféle szétfelé tartó indulatot összecsatornázzuk, és egy mederbe tereljük, és meghajtsuk vele a választási hajlandóságot vasárnapra. Az a célunk, hogy átpolitizáljunk olyan társadalmi csoportokat, akik amúgy nem követik a politikai reality történéseit. Az a célunk, hogy összekapcsoljunk két kulturális formátumot, vagy úgy mondom, hogy egy kulturális és egy politikai formátumot összekapcsoljunk. A kulturális formátum az a koncert, a politikai az pedig a demonstráció. Na, azt szeretnénk, hogy ez egyszerre legyen egy koncert, és egyszerre legyen egy politikai demonstráció, és mindkét formátumnak minden kritériumát teljesítse. Tehát itt lesz, most már mondhatom, több mint 40 fellépő. Ezt úgy kell értelmezni, mint több mint 40 beszédet, több mint 40 felszólalást, csak zenében. És a költészet erejével. És az a elképzelésünk, hogy mindenki, minden fellépő egy, azaz egy dalt ad elő, és az egy rendszerkritikus dal. Tehát az a célunk, hogy ezt az indulatot, ami a kulturális szférában gerjed, ezt a politika meghajtó erejévé tegyük. Az a célunk, hogy a kultúrát berendeljük a politika mögé, hogy képezze annak fedezetét, mert a politika az a kultúra tulajdonsága. A politika a kultúrához tartozik, nem a kultúra tartozik a politikához, és ahol a kultúra tartozik a politikához, az olyan is. Azt úgy hívjuk, hogy propaganda. Vagy úgy hívjuk, hogy kultúrharc. Na most én... Nem, ezzel nem a kultúrharc másik felén vagytok? Nem. Éppen. Nem. Az, hogy Mocskos Fidesz, az nem egy kultúrharcos topik. Az egy nemzeti minimum ma már Magyarországon. A kultúrharcos topikok azok a LMBT aktivizmusra vonatkoznak, millió és egy kultúrharcos topikot lehet említeni, a drogfogyasztásra vonatkoznak, lehet kultúrharcos topikot csinálni a fegyvertartásból, lehet kultúrharcos topikot csinálni a abortuszból, lehet kultúrharcos topikot csinálni a halálbüntetésből, lehet kultúrharcos topikot csinálni az eutanáziából. Tulajdonképpen a kultúrharcnak az az alapja, hogy ezek identitáscsomagok, amelyek felbonthatatlanok, és az egyik oldalon meghallják ezt a témát, akkor nem azt gondolják át, hogy én hogyan viszonyulok ezekhez a témákhoz, hanem arra figyelnek, hogy mit mond a szemközti oldal erről. És ők azt megszorozzák mínusz egyel. És abból képeznek maguknak identitást. A kultúrharcnak pont az a lényege, hogy nagyon súlyos erkölcsi dilemma mindegyik, de senki se az erkölcsöt vizsgálja, hanem mindegyik azt vizsgálja, hogy az ellenséges törzs mit gondol erről, és akkor nekem az ellenkezőjét kell gondolnom erről. Na most ezek a kultúrharcos topikok, ezek nem alkalmasak arra, hogy megértsük a világunkat, meg megértsük a kultúrát, mert ezek valójában a hideg polgárháborúnak a fegyverei egymás ellen. Tehát ezek a kultúrharcos topikok, ezek csak arra jók, hogy alássák a társadalmi békét, alássák a nemzeti, társadalmi, kulturális konszenzusokat, és polgárháborúba hajtsák a társadalmakat. Hideg polgárháborúba, vagy tényleges polgárháborúba. Ehhez képest az, hogy Magyarországon a magyar történelem fordulóponthoz érkezett, és egy új szakaszába kell, hogy lépjen a magyar történelem, hogy vissza kell, hogy forduljunk erről a gyalázatos, kelet felé vezető útról, és vissza kell kapcsolódnunk a nyugati társadalom fejlődésnek a medrébe. Az én szememben ez nem kultúrharcos topik. Az én szememben ez egy nagy történelmi fordulópont, ami el fog jönni a magyarságért. Vagy 26-ban, vagy 30-ban, majd meglátjuk, hogy mikor, de a folyamat visszafordíthatatlan, ahonnan én nézem. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy a Fokrén visszamászik a tubusba, mert elszégyeli magát. A narratíva, a népmese az Orbán rendszerről az átíródott. Orbán Viktor azért nyert egymás után 4/2 választást, mert ez a népmese, ez a narratíva a saját magáról, a saját szerepéről írt történet, az legyőzte az ellenzéki népmesét. Hatalmas erőforrás fölényben volt a Fidesz, de nem szorult rá az erőforrás fölényére valójában ez alatt a első 14 év alatt. És most arra tartunk ott, hogy a rendszer már elvesztette a narratív fölényét, elvesztette az utcát és elvesztette a kommentfalat. És most szorul rá igazán az erőforrás fölényére, beláthatatlan, hogy ennek milyen következményei lesznek a választásra vonatkozóan, hogy mekkora mozgósító erővel, vagy mekkora felvásárló erővel bír, főleg falvakban, de hogy a narratíva, tehát hogy a szellemi síkon valami elveszett az egyértelmű, és hogy a fizikai hatalom az mindig a szellemi síkon dől el, áll vagy bukik. Ha a szellemi síkon elveszett, akkor azt a anyagi sík leköveti, hogy mennyi idő alatt, ez még dilemma. De hogy a rendszer végjátékát látjuk, az teljesen egyértelmű a számomra. És tesztek arra javaslatot, ajánlást, hogy aki le akarja váltani ezt a rendszert, aki elő akarja segíteni ezt a történelmi fordulatot, annak hogy kell szavaznia? Mert ugye az sem egyértelmű. Teljesen egyértelmű, hogy kinek hogy kell szavaznia. Nem fogunk politikai kampányt folytatni egyetlen politikai erő mellett sem. De szándékunkban áll politikai kampányt folytatni egy bizonyos, kifejezetten 16 éve teljhatalmú erővel szemben. Mi egy protestmozgalom vagyunk. A mi politikai üzenetünk az, hogy mondj nemet a Fideszre. Nem fogunk kampányolni egyetlen politikai párt mellett sem. Nekünk a függetlenségünk, meg az autonómiánk, meg a szabadságunk, meg a bennünk rejlő protestpotenciál, ami kifejeződhet akármilyen erővel szemben, majd meglátjuk, hogy alakul a közeljövő történelme, sokkal többet ér, mint hogy mi itt direkt bekampányoljunk egy politikai párt mellett. Pontosan tudja mindenki, hogy hova kell szavazni, hogyha Fideszt akarja megbuktatni. Nincs szükség rá, hogy ezt különösen elmagyarázzuk. Tehát most már nem... Tehát nyíltan nem állsz be Magyar Péter mellé, mint korábban? Tehát akár Márki-Zay Péterrel, a Kutyapárttal, meg akár még a Magyar Péter pályájának a kezdetén is nyíltan támogattad, de most ezt nem fogjátok kimondani? De én most is támogatom a rendszerváltást. Én, hogyha így vetődik fel a kérdés, akkor én a magam részéről most is készen állok azt mondani, hogy árattassék. De én itt most ebben a stúdióban nem a magam nevében járok el, hanem ennek a rendszer alábontásnak a nevében járok el, és mindazoknak a nagyon bátor művészeknek és előadóknak a nevében járok el, akik a rendszerbontó nagy koncerten fel fognak lépni. Most az ő nevükben nem fogok olyat mondani, hogy árattassék. Világos. De az, hogy mocskos Fidesz, az simán. Érthető a különbség, és azt hiszem, hogy senki sem véti el a különbséget. Abból, hogy mocskos Fidesz, holnapra következhet akár egy jobb-közép rezsimmel szemben valamiféle érdekérvényesítés. Az abból, hogy árattassék, abból nem következhet. Tehát ez egy protestmozgalom. Pont az a lényeg, hogy mi a kultúra erejével tiltakozunk az előző 16 év ellen. Hogy milyen lesz a következő 4, 8, 12, 16, azt majd meglátjuk. Akkor majd észnél kell lenni. Lehetőleg sokkal inkább észnél kell lenni, mint az előző 16 évben. Ugye, mikor a polgári ellenállás mozgalmat megindítottad, akkor tavaly még beszéltél arról, hogy itt azért több megmozdulás lesz a választásokig, rendszer folyamatos utcai jelenlétet ígértél, tematikus tüntetéseket, aztán meghirdettétek a megbékélés napját, ez ugye átalakult a Juhász Péter elleni házkutatás után. Miért nem volt több tüntetésetek, vagy mi lett ezekkel a célokkal, ambíciókkal közben? Hogy látod, hogy ez miért nem úgy alakult, ahogy akkor terveztétek az elején? Kiózanodtunk. Én azt hittem, őszintén hittem, hogy tudunk tematizálni. Én azt hittem, hogy el tudunk mesélni egy történetet a magyaroknak, a magyarság sors kérdéseiről. Akartunk egy megbékélés menetet, akartunk egy modernitás menetet, akartunk egy szolidaritás menetet, akartunk egy erkölcsi integritás menetet, mert fontosnak éreztük, hogy ezeket a súlyos sors kérdéseket, ezeket külön-külön egy-egy demonstráció képében meséljük el. Tehát, hogy egy olyan szériát írjunk, aminek az epizódjai azok demonstrációk. Ilyen eddig itthon nem volt. És én őszintén hittem, hogy van akkora közbizalom irántunk, hogy erre fogadókészség mutatkozzon. És aztán rá kellett jönnöm arra, hogy ez nincs így. Hogy nincs erőnk ahhoz, hogy tematizáljunk, hogy reagálnunk kell. Hogy a politikai reality az lebírhatatlan erő, és hogy nekünk nincs lehetőségünk ahhoz, hogy saját mesét, vagy narratívát, vagy sztorit írjunk, hanem bizony reagálnunk kell a politikai reality történéseire, mert az, ami gerjed, és az, ami utcára viszi az embereket. És pusztán azért, mert mi úgy gondoljuk, hogy a konszolidációnak és a nemzetegyesítésnek és annak, hogy Magyarország sikeres legyen, az az alapja, hogy a gyűlölködő kurzusok között kulturális minimumok szülessenek. És ez nem azt jelenti, hogy a jobb oldal adja fel a jobboldaliságát, a bal oldal adja fel a baloldaliságát, vagy a liberális oldal adja fel a szabad elvűségét, hanem azt jelenti, hogy csak minimális kulturális konszenzusokat kéne meghatározni, olyanokat, amik minden sikeres nemzetet jellemeznek. Tehát a lengyeleknél például van egy olyan norma, hogy Oroszországgal zéró tolerancia, ott van egy vörös vonal. És ez már lehetővé teszi azt, hogy legyen egy alap, amin a politikai viták zajlanak, és akkor ők nagyon jól el tudnak vitatkozni az abortuszról, mert abban például nem értenek egyet, de van egy alap, amelyen vitatkozni tudnak, amit nem kérdőjeleznek meg. Magyarországon ilyen alap nincs, és én nekem meggyőződésem, hogy Magyarország nem lehet sikeres anélkül, hogy ilyen alapokat megalkotnánk. De... És ez lenne a mocskos Fidesz, amire azt mondtad az előbb, hogy nemzeti minimum? Nem, a mocskos Fidesz az egy törmelék, amit le kell takarítani, mielőtt ezt az alapot megalkotjuk. Az egy törmelék, amitől jelenleg nem tudunk alapot vetni. Majd ahhoz, hogy betonozunk, ahhoz a sittet el kell hányni. Most itt tartunk. De majd egyszer úgy gondolom, fontos lesz ezeket a nagy nemzeti ügyeket, amilyen például a modernitás menet lett volna, ami a hitvallás a polgári társadalom mellett és a feudalizmus elutasítása, amilyen a szolidaritás menet lett volna, ami a minimális társadalmi szövetnek, az egymás iránti felelősségérzetnek a megalkotása, ami szintén az Orbán rendszer az azon élősködik, hogy itt mindenki a saját családjának kapar. Itt mindenki a saját megélhetésével spekulál. És az Orbán rendszer így szalámízza le a magyarságot, választja le egyenként mindenkit a saját közösségéről, és külön alkukkal vásárolja fel. Így csinál a társadalmi csoportokkal, így csinál a kulturális intézményekkel, így csinál a maga cél, különböző célcsoportjaival, amiket felmér. És fontosnak tartjuk, hogy legyen egy erkölcsi integritás menet, vagy egy erkölcsi integritás kulturális norma, amit lerakunk, ami pedig a lopásnak, a korrupciónak, a kettős mércének az elutasítását jelenti. Ezek megkerülhetetlenül fontos témák, és így vagy úgy, előbb vagy utóbb ezeket tematizálni óhajtjuk. Amire rájöttünk, az az, hogy a jelen körülmények között, amikor minden energia az Orbán rendszer, minden ellenzéki energia, vagy úgy is mondhatom, hogy a rendszertől független nyilvánosság minden energiája az Orbán rendszerrel szembe megy, nem lehet ezekről a nagy nemzeti sorskérdésekről beszélni, mert mindegyik mellébeszélésnek tűnik az emberek szemében. Mindegyik úgy tűnik, hogy nem a lényegről beszélünk. Olvastad a Plankó Gergő kollégám cikkét a Nem hagyjuk kultúrájáról? Arról írt, hogy az elmúlt 16 évben nagyon sok tüntetés volt, ezek általában, vagy elég gyakran politikamentesek voltak. Nagy tömegek mozdultak meg különböző ügyek mellett, vagy kormányzati intézkedések ellen. Jellemzően sokszor skandálták azt, hogy nem hagyjuk, majd utána ugyanúgy megtörténtek ezek az intézkedések, amit eltervezett a kormány, most tényleg a CEU-tól kezdve a homofób törvényig sorolhatnánk. Te is szerveztél tüntetéseket, részt vettél valószínűleg te is nagyon sok hasonló tüntetésen, és hogy arról szólt a Gergőnek a cikke, hogy azért belefáradtak az emberek abba, hogy a tüntetés csak arról szól, hogy kifejezik az elégedetlenségüket, a dühüket, még az nagy influencer tüntetésen is 24 elején a kegyelmi ügynél nagy tömegek jöttek, de senki sem állt ki, hogy akkor én most ezt a politikai többséget megképezem, vezetem ezt a tömeget valamilyen célra, hogy leváltsák a kormányt, majd jött Magyar Péter, és ő most, amikor tömegeket hoz össze nagy téren, akkor világos politikai programja van. Tehát veletek is valami hasonló történt, vagy hasonlót ismertetek fel, hogy most az emberek, mert nem azért akarnak utcára vonulni, hogy skandáljanak, kiadják a dühüket, hanem tényleg valami politikai többséget akarnak képezni. Igen, és azt is megfigyeltem, hogy lejárt ezeknek az ügyeknek a szavatossága. Tehát, hogy az, hogy egy ügy miatt kimegyünk az utcára, és azt mondjuk, hogy szálljon le a hatalom a pedagógusokról, fizesse meg rendesen az egészségügyben dolgozókat, ne vegzálja a homoszexuálisokat. Ezek a mondások, ezek elvesztették a legitimitásukat. Mondjuk pont a Pride, az kivétel egy kicsit, mert abban a Magyar Péter ugye nem állt vele, de az a tömeg, ami akkor tavaly nyáron felvonult, azért ez pont egy ilyen nagy polgári engedetlenségi megmozdulás volt, nem? Igen, de én nem gondolom, hogy az egy identitásdemonstráció volt, az valójában egy protestdemonstráció volt. Azt Orbán Viktor tette hozzá, ami lett, azzal, hogy azt mondta, hogy nem lesz Pride, kár a gőzért, kár az időért és az energiáért, mert nem lesz. És ez tette ezt a Pride-ot az utóbbi évek, vagy mondhatom évtizedek legnagyobb demonstrációjává, hogy az Orbán ellenlábasai, a rendszerellenzéki magyarok azt mondták, hogy dehogy is nem lesz Viktor. Jól emlékszünk a szociális népszavazásra. Az a népszavazás az nem a vizitdíj ellen zajlott. Nem azért mentek el az emberek és szavaztak a vizitdíj ellen, mert nem voltak hajlandóak 300 forintot kifizetni. Pontosan értették az emberek, hogy az a vizitdíj, az akár még indokolt is lehet. Kifizették volna a 300-at. De Gyurcsánynak már nem volt legitimitása azt a 300-at elkérni. És amikor az emberek elmentek arra a népszavazásra, hogy ott a Fidesz felkínált az embereknek egy husángot, hogy itt van, verjél végig a Gyurcsányon vele. És az emberek örömest kapták el, és vertek végig a Gyurcsányon vele, mert az ott egy Gyurcsány elleni protest népszavazás volt, és mondhatjuk úgy is, hogy a fülkeforradalomnak volt az előjátéka. Na most itt valami nagyon hasonló történt. Az nem egy identitáspolitikai topik mentén zajlott, hanem egy dac Orbán akaratával szemben, és a kifejezése annak, hogy Orbán többé nem uralja a közfolyamatokat Magyarországon. Tehát ő azt mondja, hogy nem lesz, és nem hogy lesz, hanem minden idők legnagyobb pride-ja, vagy minden idők, szerintem Európa legnagyobb pride-ja volt, kb. Volt tétje legalább. Igen, de az is a rendszerrel szemben zajlott. Tehát ha Orbán nem mondja ezt, az egész pride nem lett volna jelképes. Nem jelképes lett volna, hanem egy pride lett volna, és lett volna egy pride. De így ez a rendszerrel szemben megnyilatkozó protestindulatnak a kifejezésévé vált. És épp ezért gondolom, hogy itt már csak egyetlen ügy maradt. Az ügyek egyesültek. Egyetlen egy nagy ügyé, hogy az Orbán rendszernek legyen vége. Nem az Orbán kormányzásnak, hanem az Orbán rendszernek legyen vége. És mi ugyanilyen módon akarjuk a nagyon sokfelé, nagyon sokféle rockkoncerten, popkoncerten, rapkoncerten zengő, zúgó, mocskos fideszezést egyetlen egy mederbe, egyetlen egy csatornába terelni, hogy annak felhajtó ereje legyen, és képes legyen megszólítani olyan társadalmi csoportokat, akik fogékonyak a rendszerbontó nagykoncerten fellépő zenekarok, előadók egyikére, másikára, de nem követik a politikai reality-nek az aktuális topikjait, viszont érzelmi impulzust tudnak nyerni a politikára vonatkozóan, tehát átpolitizálódhatnak egy ilyen rendezvény keretében, ahol minden egyes dal egyetlen egy irányba mutat, és ez az irány nyugatra van, nem keletre. Ez felmerült, hogy ez a koncert ne Budapesten legyen? Mert te is mondtad, hogy azért nem látjuk, hogy vidéken, falvakban milyen mozgósítást tud végrehajtani a Fidesz, ezt nyilván majd pontosan 3 hét múlva reggel fogjuk látni, hogy ennek olyan eredménye van, olyan eredménye lesz, mint ami az elmúlt másfél évtizedben. Szóval, hogy felmerült, hogy ne a belvárosban tartsátok? Nem merült fel. Egy ekkora koncertet csak Budapesten lehet megrendezni. Ez az ország sajátosságából fakad. Az osztrák-magyar monarchia idején úgy szervezték ezt az országot, hogy Budapest legyen a központja. Bárhol máshol rendeznénk ezt a rendezvényt, bármilyen másik városban, a helyzet az, hogy ezek a városok, ezek nem sokkal nagyobbak, mint egy-egy budapesti kerület. Bárhol máshol rendeznénk, ez a rendezvény, ez a tizede lenne önmagának. Ezt Budapesten lehet megrendezni. Viszont azért rendezzük pénteken, hogy azok a kollegisták, egyetemisták, akik Budapesten tanulnak, még kilátogassanak a koncertünkre, és ilyen szombaton haza tudnak utazni, hogy vasárnap szavazzanak, és ilyen módon jelen tudjanak lenni, akár azok, akik amúgy falvakban vagy vidéki városokban élnek és szavaznak, vagy oda vannak bejelentve. És mondtad, hogy indulatokat akartok becsatornázni, és most nagyon azon szoktam gondolkozni, hogy nagyon bonyolult a helyzet, mert lesz április 12-én egy választás, és szinte nem nagyon kiélezett a helyzet, és nem tudjuk, hogy ki kapja a legtöbb szavazatot, ki kapja a legtöbb mandátumot, és az sem, hogy ki alakít kormányt, és ez a három nem feltétlenül esik most egybe. Tehát így nagyon különböző forgatókönyvek fordulhatnak elő 3 hét múlva, és hogyha ez a három nem esik egybe, és ez nem mondjuk a Tisza lesz, aki a legtöbb szavazatot kapja, a legtöbb mandátumot érje el, és még kormányt is alakít, ezek az indulatok hová alakulnak, vagy mi lesz ezek az indulatokkal szerinted egy ilyen helyzetben? Szerintem állandósulni fognak, hogyha itt nem lesz változás, az óhajtott változás, legalább kormányváltás, akkor az indulatok azok állandósítani fognak egy utcai jelenlétet. Tehát egyre inkább, tehát egyre több demonstráció, egyre nagyobb elégedetlenség, és ezek a demonstrációk szépen majd összeérnek. Mint 2006-ban. 2006-ban így volt. És nem egy ilyen gigantikus apátia lesz belőle? Szerintem nem. Szerintem ebből már nem. Ebből már nem. Az apátia az akkor képződik, amikor van egy ellenzéki tömeg, amelyik változást akar, de ez a változás, ez igazán nem egzisztenciális igény, hanem igazán egy intellektuális, morális igény. Tehát az apátia az akkor következik, amikor még van elég krumplileves, amikor még jut a krumplilevesből. De van egy, mutatkozik ugyanakkor egy undor a hatalommal szemben. És akkor ilyenkor a hatalom leváltásának az óhajtásából a választási eredmény kiúzanít, és a magyar ember visszatér a krumplileveshez. De van krumplileves, amihez visszatérjen. Hogyha bezuhan a krumplileves fejadag, és most itt Magyarországon ez a helyzet, akkor nem apátia következik, hanem akkor a forrongó indulatok törnek fel. Apátia az telehassal működik jól, telehassal lehet jól gyakorolni. A korgógyomorral az elégedetlenség a pohár leverése az asztalról, az a bevett gyakorlat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez fog következni. Ha most nem a Tisza alakít kormányt, vagy nem magyar alakít kormányt, hanem marad a Fidesz, esetleg egy Fidesz Mi Hazánk koalíciónak, vagy egy kisebbségi Fidesz kormányzásnak, és a kívülről egy Mi Hazánk támogatásnak a képében, az én meggyőződésem szerint az utolsó ciklusa lesz ennek a rezsimnek. Tehát abba egészen biztos vagyok, hogy ha most győz a Fidesz, akkor 4 év múlva, 30-ban elsöpri őket a népharag. Ebben egészen biztos vagyok. És ezt alig, ha nem ők is tudják. Nyilván tudják, hogy ha ezt most megnyerik, az az utolsó tánc. És jó eséllyel egy felmérhetetlen, soha nem tapasztalt szabadrablás fog következni. Az ország komplett széthordása fog következni. És ezért nem lenne nagy újdonság. De... Igen, de még bőven van mit. És 4 év múlva meg már nem úgy fog kinézni a választási kampány, meg az egész választás, mint ahogy most, hogy hát ez egy nyílt kimenetelű történet, hanem az már a végjátéknak az a státusza lesz, amiben Orbán Viktor már nem esélyesként, talán már addigra az ország ki is lesz fosztva, és már el is hordták a belüket. Már ezt is el tudom képzelni. Tehát a helyzet az, hogy én úgy látom jelenleg a politikai helyzetet, mint a sakkban a végjátékot. A királynak még rengeteg mező van, ahova léphet. De minden lépése rosszabb helyzetbe hozza, mint amilyen helyzetben az előző állásban volt. Tehát minden lépéssel közelebb kerül a véghez. De egy ilyen végjátékot még hosszasan el lehet húzni. Orbán Viktor csapdába ejtette magát. Az a helyzet, hogyha kisodródik az unióból, akkor abba bukik bele, ha bent marad, akkor abba. Ha bent marad az unióba, akkor ki kell írni a 30-ban is a választást, és nem tudja elcsalni. Ha kilép az unióból, vagy kisodródik az unióból, vagy az unió létrehoz egy kizáratási protokollt, azon végigfuttatja az országot, Orbán akkor is úgy fog kilépni, mintha mindig is ő akart volna kilépni, ahogyan a néppártból kilépett, vagy már széles gesztusokkal kivonul, akkor itt Magyarországon olyan szociális katasztrófa jön, amilyet Európából nem is ismerhetünk, hanem egy ilyen venezuelai vagy argentin típusú szociális katasztrófa. Az úgy kell elképzelni, hogy akinek 10 forintja van, annak az elveszít 6 forintot, és 4 forintja marad. Nincs az az Isten, hogy ebbe az Orbán rendszer ne bukjon bele. Hát a Madurót sem a nép döntötte meg, ha már Venezuelát említed, hanem Donald Trump. Igen. Utaztatta el. Igen. Csak a helyzet az, hogy itt Magyarországon ezt úgy gondolom, hogy nem lehet megcsinálni, és a venezuelaiak nem olyan magasról estek, mint mi. Tehát mi az Unióból zuhannánk ki. Ők nem ismerték. De ez egy időben egy ilyen gazdag olaj kereskedő ország volt. Tehát azért a 70-es években meg nyilván a potenciálja ott volt, hogy mindenki tudta, hogy ez egy nagyon gazdag és nagyon sikeres ország lehetne, hogyha másképp vezetik. Ez azt jelenti, hogy te el tudod képzelni azt, hogy Magyarországot Orbán kivezesse a Nyugati Szövetségből, soha többé ne írja ki a választást, vagy ne írjon ki nyílt kimenetelű választást, és hogy a magyar társadalommal ezt meg lehessen csinálni, és hogy gyakorlatilag Eurázsiához csatolja Magyarországot, és a magyarok ezt végignézik, és nem koncolják föl. Ezt el tudod képzelni? Nekem ez, az én számomra ez elképzelhetetlen. Meg lehet, hogy elhagyják az országot, mert itt már élhetetlen lesz, de én biztos vagyok benne, hogy előtte felgyújtják. És hogyha úgy alakul, hogy 3 hét múlva mégis a Fidesz nyer, vagy a Fidesz szerez több mandátumot, vagy a Fidesz alakít valahogy kormány, akkor te a saját szerepedet a közéletben átgondolod, vagy átpozícionálod, vagy nem. Van ilyenre szükség? Nem gondolom. Folytatom. Nem hiszem, hogy azon kéne, hogy múljon az én szerepem, hogy mikor lesz rendszerváltás. A rendszerváltáshoz rendelem hozzá magam a saját... Na most hogy definiálod egyébként nagyon, a saját szerepedet? Nagyon korlátozott befolyásom van a folyamatokra. Nem mert most politikus vagy, de hogy civil vagyok politikus, vagy? Civil vagyok, természetesen. Aha. Egyáltalán vagyok politikus. Szó sincs róla. Volt egy olyan 19-es kampány, amiben én politikailag jelöltettem magam, de akkor is azért jelöltettem magam, hogy egy intézkedést végrehajtsak a budapesti sétálózóna autómentesítését. Ha megkaptam volna erre a felhatalmazást, akkor én ezt nagyjából másfél év alatt végrehajtottam volna, és utána lemondtam volna, és átadtam volna a város vezetését annak, akit a budapestiek választanak. Tehát ennyi. Én akkor se akartam volna pozíciót fogni, ahogyan a politikai osztály tagjai, hanem végre akartam volna hajtani egyetlen egy intézkedést, átformálni Budapestet nyugati mintára, ahogyan Európa szerte, ahogy egy Sevilla kinéz, ahogy egy Firenze kinéz, ahogy egy Kopenhága kinéz, ahogy egy Prága, Krakkó, sok ilyen város lehet említeni. Budapest ehhez képest egy óriási kudarc, egy hatalmas potenciál, és ez a hatalmas potenciál egy nagyon-nagyon alacsony színvonalon realizálódik. Én megtettem egy ajánlatot a budapestieknek, egyrészt azért, hogy a szülővárosomból kihozzuk azt, ami benne van, másrészt meg azért, hogy egy példázatot képezzek arra vonatkozóan, hogy hogyan zajlik a politika tőlünk nyugatra, vagy hogy mit lehet elvárni egy politikustól, vagy hogy milyen módon lehetne másképp formálni a közbeszédet, közgondolkodást, köznyilvánosságot. Tulajdonképpen egy merüleges akartam állítani a politikai osztály működésére. Bizonyos értelemben egy meghekkelése akart lenni ez a politikának, ugyanakkor meg egy fontos ügyre való figyelemfelhívás akart lenni. Most a helyzet az, hogy Karácsony Gergelyt választották a budapestiek, és hát Budapest gyakorlatilag semmit nem változott azóta. De hát a helyzet az, hogy ezt óhajtották a budapestiek, és hát természetesen ezt tudomásul kell venni. Minden esetre én továbbra sem vagyok politikus, nem lettem politikus, és nem is leszek politikus. Olyan világ nem lesz, hogy a polgári ellenállás pártá alakuljon, vagy hogy én egy jó kis pozíció kedvéért beáldozzam a kulturális szerepemet. Az biztos. És a másik forgatókönyv esetén, hogyha a Tisza nyer, akkor átértékeled a szerepedet, vagy Másképp is kérdezve, Magyar Péter kormányának jár valamennyi türelmi idő, adsz nekik valamennyi türelmi időt, vagy hogyha ott is valami kiüti a biztosítékot, akkor tüntetés szervezel? Hát, hogyha a kardinális, fontos ügyben, ami a nyugati orientáció, ami a polgárosodás, én azt látom, hogy a Magyar Péter hitszegővé válik, ehhez nem kell türelmi idő. Szóval, hogy a türelmi idő az arra vonatkozik, hogy arra találták ki ezt a türelmi 100 napot, hogy mondjuk benzináremelés van, akkor adjunk valamennyi türelmet, hogy az intézkedéseknek az eredménye beérjen, ne pedig direkt be az intézkedésekre fel, 2 héttel vagy egy hónappal, vagy másfél hónappal a választások, vagy a kormány felállása után rögtön kivonulni az utcára, és rögtön megbuktatni a kormányt, amelyiknek ideje sem volt arra, hogy intézkedjen. De hogyha az intézkedésnek, tehát nem ezt a szociális jellegét, hogy most emelkedett a benzinár, vagy sem, hanem az intézkedésnek az irányával kapcsolatban vagyunk fundamentálisan elégedetlenek, tehát azt látjuk, hogy keletre vezeti az országot, azt látjuk, hogy a feudalizmust restaurálja, és nem a polgári társadalmat. Ha azt látjuk, hogy az orbáni mintákat követi, vagy a nagyon rossz fideszes beidegződéseket követi, akkor természetesen utcára kell vonulni, és természetesen demonstrálni kell ellene. Itt most a lényeg nem az, hogy Tisza ellen, vagy Fidesz ellen, hanem hogy bizonyos alapvető értékek mentén, ez a nyugati orientáció, polgári társadalom, ezeknek az értékeknek a mentén síkra kell szállni, és adott esetben demonstrálni kell. Olyan világ nem jöhet el, hogyha itt egy széles társadalmi csoportnak van egy, mondom, fundamentális kérdésekben súlyos elégedetlensége a Magyar Péterrel vagy a Tisza kormánnyal, akkor ő neki a Fideszhez kelljen sodródnia. Tehát ezt nem lehet engedni. Nyilvánvaló, hogy polgári társadalmakban ez teljesen adott. Franciaországban, hogy más példát nem mondjak, teljesen adott, hogyha egy hatalom, akármilyen kormány, akármilyen színezetű kormány lelép arról az útról, amelyet a társadalom neki szánt, tömegek vonulnak ki az utcára és demonstrálnak. És nem vetődik fel a kérdés, hogy miért a Sárközi alatt jobb volt. Nem vetődik fel a kérdés, hanem a legtermészetesebb, és senki nem spekulál, hogy na hát akkor ez bizonyára a Marine Le Pennek az akna munkája, mert mindenki számára tök egyértelmű, hogy nem a Marine Le Pen, hanem a francia polgárság kivonul és érvényesíti az érdekeit. Magyarországon ez nem adottság sajnos, adva van tehát a lehetőség, hogy megteremtsük. A polgári ellenállás az ennek a kísérlete, annak a kísérlete, hogy amely polgári társadalomban adottság, és teljesen alapvető norma, hogy a társadalom megmozdul a számára fontos ügyekben, függetlenül attól, hogy milyen politikai párt követi el éppen azt a normasértést, és nem érdekli ezeket az embereket, hogy akkor most ennek a pártnak az ellenzékeből profitál-e vagy sem, mert az adott fontos ügyben ők magukat képviselik, és senki nem érti félre, hogy akkor ez most akkor Marine Le Pen kedvéért csinálják, dehogy is. A maguk polgári normái követelik meg tőlük ezt a magatartást. Hát a választás kimenetele, ahogy már említettük párszor, nagyon bizonytalan. A 3 héttel későbbi eredményekkel kapcsolatban egy dolog látszik biztosnak, hogy a parlamentben, a következő parlamentben nem lesz baloldali párt, nem lesz képviselete a baloldalnak. Szerinted ezzel így vége a magyar politikai baloldalnak? Lehet valami újraszerveződés? Lesz-e ebben neked szereped? Én nagyon lelkes vagyok emiatt. Hogy nem lesz baloldal a parlamentben? Bizony. Ennek a posztkommunista mocsoknak, ennek le kell folyni a lefolyón. Ez az alapvető feltétele annak, hogy legvégül a Fidesz, a KISZ utolsó nemzedéke, ami ennek a posztkommunista mocsoknak a királya, az uralkodója, végül kövesse az MSZP-t, a DK-t, és Párbeszédet, és mindezeket a lefolyón, és végül kitisztuljon a magyar politika. Hogy végül tényleg lezárjuk a rendszerváltást. Mert a helyzet az, hogy Csurka Istvánnak volt egy nagyon helytálló kijelentése, ami valójában legelőször Krassó György fogalmazott meg, hogy itt nem zajlott le garnitúraváltás, és hogy ezt a rendszerváltást ellopták, megrabolták. Amikor Krassó mondta, még mindenki röhögött. Amikor Csurka mondta, már nem röhögött senki. Csurka összecsomagolta ezt a saját antiszemitizmusával és minden egyébbel, és gyakorlatilag megkísérelte lejáratni, de attól még ennek az igazsága nem csorbul semennyit sem. A helyzet az, hogy átmentette magát a kommunista nomenklatúra. És valójában a MSZMP tag Kövér László, a KISZ titkár Orbán Viktor és társaik ennek az elhazudott, megrabolt rendszerváltásnak, amit a háromoldalú egyeztető tárgyalásokon az ellenzéki kerekasztal helyben hagyott, jelzem Orbán Viktor is ott ült akkor, akiket senki nem választott amúgy meg, és akik tudomásul vették azt, hogy itt például egyetlen kétharmados választási győzelemmel az egész köztársaság intézményrendszerét el lehet söpörni, és ők ezt jóvá hagyták. Mondván, hogy jaj, csak baj ne legyen, jaj, csak a munkásőr elvtársak el ne hagyják a laktanyáikat, mert akkor még a végén kapunk a pofánkra. Tudomásul vették azt, hogy a rendszerváltás el lesz csalva, el lesz hazudva. És ennek a következménye lett az, hogy nem leváltva lett a kommunista pártelit, hanem kiegészült azokkal az elvtársakkal, akik a ellenzéki kerekasztalban ültek. Mert ők valójában... A Fidesz ott nem írta alá, ha jól emlékszem, az ellenzéki kerekasztalnak az záró dokumentumát, ez nem számít? Nem írták alá? Ők nem? Volt valami kiállás, hogy a végén úgy álltak igen, fel. De igen, de hát valójában akárhogy is ebben az ezáltal megteremtett politikai környezetben indultak és érvényesültek. És érvényesítették. Tehát persze. Most is egy volt fideszes akarja leváltani a NERC, és, és már ott van Orbán Anita, aki szintén a külügynek dolgozott, meg azért, én nagyon azért valamennyi kontinuitás mindig van ezek között, igen, most igen, azt igen, nézzük. Igen, de én ez ügyben is nagyon lelkes vagyok. Orbán Viktor azért tudta leváltani, vagy elsöpörni az MSZP-t, mert hát ő közülük jött. Ő kiszes volt, ő a kiszből ismerte Gyurcsányt. Azért tudta legyőzni és elsöpörni a liberális értelmiséget, mert ő közülük jött. Ő Soros ösztöndíjas volt. Soros csoda gyereke volt. Tehát nála volt az ellenszérum. Közülük jött, ismerte őket belülről, és pontosan tudta, hogy hogyan lehet legyőzni őket, mert közös szocializációt hordozott velük. Most Magyar Péter olyan a Fidesznek, amilyen Orbán Viktor volt a KISZ-nek, meg a Soros Alapítványnak. Egy levegőt szívott velük, belülről ismeri őket, nála van az ellenszérum, és a magyarok értik ezt, és a magyarok értékelik ezt, mert belátják azt, hogy kívülről ugye a MSZP-ből, DK-ból, Párbeszédből, LMP-ből nem lehet leváltani Orbánt, mert ők okozták Orbán kétharmados uralmát. A maguk 2002 és 2010 között kirendelt 8 évében. Ezért ők tök alkalmatlanok arra, hogy kihívják, mert ők Orbán kétharmados ország uralmának az ősoka. És ha újra választanák őket, Orbán újra visszatérne, mert belelépnénk újra ugyanabba a folyóba. Én nagyjából 20 éve magyarázom ezt, és azt hiszem, hogy valamennyire átment a dolog. Most, hogy Magyar Péter a Fideszből jön, ilyen módon képes megszervezni maga mögé egy a Fidesztől nem teljesen, de legalább a balliberális nomenklatúrától, ettől az MSZP-s SZDSZ-es brigádtól hermetikusan, teljesen független és érintetlen új ellenzéket. Az ellenzékváltás a kormányváltás alapja. A kormányváltás a rendszerváltás alapja. Ezeket a lépéseket nem lehet megkerülni. Nem lehet ellenzékváltás nélkül kormányt váltani, és nem lehet kormányváltás nélkül rendszert váltani. Vagy ha lehet, akkor annak rendszer visszaváltás lesz a következménye. Most a hatalmas megkönnyebbülés és öröm számomra, hogy le lett váltva az ellenzék. A munka első harmadával nagyjából megvagyunk. És ilyen módon léphetünk a következő fázisba, a kormányváltásra. És én azt látom, hogy Orbán Viktor pontosan érti ezt, és az egész kurzusa örjönk e felett. Orbán Viktornak az volt az álma, hogy mindörökké Gyurcsánnyal kelljen megvívnia 4 évenként, és újra meg újra kétharmadot kapjon, és ha majd a Gyurcsánnyal történik valami rettenetes dolog, természetesen nem az, hogy bíróság elé áll, meg börtönbe kerül, ahogyan Orbán megígérte 2010 előtt, ez volt az egyetlen választási ígérete. Ha nem mondjuk visszavonul, mert úgy dönt, hogy írónő lesz, addigra már kinevelte a maga mini Gyurcsányait, mini Ferieit. És én most itt elsősorban nem Márki-Zay Péterre gondolok, hanem a párbeszédnek, meg a DK-nak a komplett politikus garnitúrájára gondolok. Tehát akik már elsajátították azt a hazugságkultúrát, azt az igazán gyurcsányi hazugságkultúrát, egy Tordai Bence, egy Szabó Tímea, egy Jakab Péter, hogy más példát nem mondjak. Hát ők gyakorlatilag már a Gyurcsány ifjú nemzedékét képezték. És az Orbánnak az volt a terve, hogy ha majd Gyurcsány nem lesz itt, majd itt lesznek a kis gyurcsányok. És mindörökké Gyurcsánnyal szemben kell majd helytállnia. És ennek van vége. És nem véletlen, hogy Orbán Viktor jóformán kifejeződik a kádereinek a mondásaiban, hogy visszasírja Gyurcsányt. Annak kifejezésre juttatja, hogy hát ilyen aljasság, mint amire ez a Magyar Péter. Hát ehhez képest a Gyurcsányék, hát ezek úri emberek voltak. Szinte már kibukik a szájukon a nosztalgia Gyurcsány iránt. Konkrétan tudnék idézni ilyen mondatokat fideszes politikusoktól, szerintem már most lenne előttem egy laptop. Mámoros. Vicces, igen. De hogy akkor pontosítok az eredeti kérdésemen, hogy igen, megszűnik ez a posztkádári, posztgyurcsányi baloldal politikai képviselete a parlamentben, de hogy ez szerinted ad egy lehetőséget arra, hogy legyen szemmel látható baloldal majd Magyarországon, ami nem ilyen gyökerekkel rendelkezik. Így van. Ez az alapja. Ez az alapja annak, szerepel? Hogy legyen egy posztkommunista nomenklatúrától, az MSZMP gyökérzettől mentes, attól intakt baloldaliság Magyarországon. Én inkább a polgári közepet képviselem, vagy érzem a magaménak, inkább így mondom. Ilyen értelemben van egy, tehát én gazdaságilag baloldalinak vallom magam, kulturálisan konzervatívnak, és emberjogilag meg liberálisnak. Ez egy olyan identitás, portfólió, amit én úgy neveztem el, hogy szélső közép. Nem biztos, hogy én vagyok az, aki legalkalmasabb arra, hogy a baloldaliságot újra szervezze Magyarországon. De nyilvánvaló, hogy egy elgennyesedett sebet úgy kell gyógyítani, hogy először is a gennyet kikaparjuk belőle. Ez a genny, ez a posztkommunista nomenklatúra. Ettől nem tud semmilyen baloldaliság lenni itthon, mert ők bitorolják a baloldaliságot, ahogyan a jobboldaliságot a Fidesz bitorolja. Most úgy néz ki, hogy a jobboldaliság újjászületőben van a Magyarországon, egy jobb közép alternatíva képében, Magyar Péter képében, aki tulajdonképpen azt a szerepet játsza, mint Lengyelországban Donald Tusk. A baloldaliságnak is úgy gondolom, hogy esélye lesz azután, hogyha ezt a gennyet végre kikaparja a történelem, hogy a posztkommunista nomenklatúrától érintetlenül újra szervezze magát mondjuk a kétliannai alapokon, kétliannai szellemben. Én azt hiszem, hogy mondjuk egy Gulyás Mártonnak lehetne ebben szerepe. Hát azt hiszem, hogy a Gulyás Márton kifejezetten ennek a szellemiségnek a hordozója például. És hogyha ez megtörténik, és én azt látom, hogy ez valóban érintetlen mindattól, amit valaha MSZMP-nek hívtunk, előtte meg Magyar Dolgozók Pártjának, azelőtt meg Kommunisták Magyarországi Pártjának, ha ez teljesen érintetlennek látom, akkor én ezt egy új, a baloldaliság képviseletére alkalmas politikai mozgalomnak fogom érezni, és adott esetben akár szavazni is fogok rá. De én akkor sem leszek politikus. Ha majd újra kell szervezni ezt a baloldalt, akkor majd megpróbálok annak a kulturális rezonőre lenni, valamilyen módon reflektálni arra, valamilyen módon visszajelezni, hogy milyen normák, meg milyen személyállományok mentén lehet az intakt, de ezt a szerepemet én nem akarom felmondani semmilyen módon. Korábban ugye a Kutyapártban láttad az ellenzékváltás lehetőségét, támogattad is őket, most pedig nagyon nagy indulatok vagy viták vannak akörül, hogy ők folytatják ezt a korábbi jó szokásokat, hogy mindig elindulnak és nem fognak össze senkivel, nem lépnek vissza senki javára. Mit látsz, hogy látod azt a helyzetet, amiben most ők navigálták magukat? Én nem úgy látom most a Tisza pártot, mint egy politikai pártot, amelyik a közhatalomért indul a választáson. Ha annak látnám, akkor jogosnak és indokoltnak tartanám, hogy a Kutyapárt elinduljon. Én úgy látom most a Tisza pártot, mint egy polgári népfrontot. Szemben a hűbéri rezsimmel. Tisza párt szavazói azok rendkívül sokszínűek. Vannak köztük konzervatívok, vannak köztük baloldaliak, vannak köztük liberálisok, de csak egyetlen egy dolog számít. Mert idáig juttatta Orbán Viktor a politikát, hogy Orbán vagy nem Orbán. Még csak nem is úgy számít, vagy úgy vetődik fel a kérdés, hogy Orbán vagy Magyar Péter, hanem hogy Orbán vagy nem Orbán. És erre a Tisza párt azt mondja, hogy nem Orbán. És ez a nem Orbán, ez a protest program, vagy ez a protest mondás, ami közös platformra hoz egészen eltérő ideológiát valló, vagy egészen eltérő gondolkodású, vagy identitású embereket. És a helyzet az, hogy most idáig jutott a kérdés, hogy Orbán vagy nem Orbán. És aki ebben a helyzetben azt mondja, hogy ő a Kutyapártra szavaz, hát szóval az egyetlen igazán fontos kérdés így megúszza. Abban nem nyilvánít véleményt, hanem azt mondja, hogy ő az egész politikát elutasítja, ilyen módon egyként utasítja el az Orbán, valamint a nem Orbán alternatívát is. Én úgy szavaznék szívesen, hogy most azért szavazok a Tiszára, hogy a következő választáson jó lelkiismerettel szavazhassak a Kutyákra. De valamiért az az érzésem, hogy az a rossz érzésem van, hogy a Kutyapárt a pártérdeket a nemzeti érdek elé rendeli. Tehát ő nekik az 1% az igenis nagyon fontos. Az 5% a helyzet az, hogy az 5% legcsekélyebb reménye nélkül indulnak. Tehát ha mondjuk úgy állnának, mint a Mi Hazánk, hogy így mindenki hat fölé méri a Mi Hazánkot, akkor azt mondanám, hogy ez egy értelmes szavazat. De úgy, hogy a 5% legcsekélyebb esélye nélkül indulnak kifejezetten az 1%-ért és az ahhoz tartozó állami támogatásért, hát van egy olyan rossz érzésem, hogy itt van most egy nemzeti, nagy nemzeti ügy, ahhoz tartozó népfront, népfront politika, és ők ebben a helyzetben a saját politikai érdeküket érvényesítik. Ez egy rossz érzés a számomra. Úgyhogy én hozzám amúgy a kutyapárt elég közel áll. Most már ugye klubtulajdonos is vagy, vagy hát nem tudom, hogy klubnak nevezzük az inget, de egy szórakozó hely, és az utóbbi időben több helyet, az Arzenát, a Turbinát, vagy még Szegeden a Sing Singet, tehát bezártak a drog elleni háborúra hivatkozva, mert ott valaki fogyasztott, árult, nem is kapcsolódott össze feltétlenül ez a tulajdonosokkal. Meg ugye volt egy házi buli nálad, ami után igazoltatták az embereket, akik onnan távoztak, vagy oda mentek. Az ingelnál tapasztaltál valami hasonlót, hogy rátszállnak-e a hatóságok, van ennek valami veszélye, vagy hogy látod ezt a szórakozó helyek helyzetét most ebben az új drogügyi szigorítás közepette? Fel vagyunk készülve a bezáratásra. Benne van a pakliban? Vagy? Simán benne van a pakliban, bármelyik nap jöhetnek az a helyzet. Nyilvánvaló önkény. Egy szórakozóhely nem lehet felelős azért, hogy ott bent a WC-ben ki kinek mit ad át. Egy szórakozóhely nem lehet felelős azért, hogy valaki az okniában vagy az alsónadrágjában mit visz be, és hogy azt ott bent árulja-e. És még csak szankcionálni sem tudja ezt, mert az állam nem hatalmazta fel erre. Mert ha az állam felhatalmazna minket arra, hogy mi átkutassuk a ruházatát azoknak, akik bejönnek, akkor onnantól kezdve számon kérhetőek lennénk azért, hogy odabent valamilyen kábítószert árulnak-e, átadnak-e, de nincs lehetőségünk szankcionálni ezt. Nincs lehetőségünk átkutatni a ruházatát. Tehát fölveszünk oda egy biztonsági őrt, odaállítjuk az ajtóba, a biztonsági őr legfeljebb annyit mondhat, hogy ne kiabálj, viselkedj rendesen, mert a lakók azok be fognak jelenteni minket az önkormányzatnál, vagy kihívják a rendőrséget. Nagyjából ennyi a jogosultsága. Nincs joga ruházat átvizsgálásra, hanem ehhez hatósági személy kell. Rendőr vizsgálhatja át a ruházatot. Hogyha nem vizsgálja át a ruházatot, behozhatja az adott személy, adott esetben egy díler azt a kábítószert. Akár kereskedhet is vele a WC-ben, mert nincsen jogunk bemenni utána a WC-be és megnézni, hogy mi van nála, és hogy mit vesz elő az alsónadrágjából vagy az okniából. Tehát valami olyasmiért fenyegetnek minket, valami olyasmiért záratják be ezeket a szórakozóhelyeket, ami számukra szankcionálhatatlan, elkerülhetetlen, kivéthetetlen. Hát a legfontosabb itt és most szolidaritást tanúsítani ezekkel a helyekkel, és kimondani, hogy egy állami önkény áldozatai kifejezetten politikai okból, politikai ügyek. De miért volt a Fidesznek útban politikailag az Arzenál vagy a Turbina? Ez egy kultúrharcos topik. Megint egy kultúrharcos topik. Tehát az Orbán rendszer a saját elaljasultságának az élménye elől a kultúrharc lövészárkaiba, kultúrharcnak a védvonalai mögé menekül. Itt most megint itt egy kultúrharcos topik, amivel meg tudja szólítani elsősorban a saját szavazóit. Amivel üzemi hőfokon tudja tartani elsősorban a saját táborát. Azt gondolom, hogy a budapesti fiatalok körében neki már nincsen vesztenivalója, mert már mindent elvesztett, amilyen volt. De a saját táborát pont ezekkel a kultúrharcos ügyekkel még üzemi hőfokon tudja tartani. Tehát azt üzeni a saját táborának, hogy erősek vagyunk, tökösek vagyunk, és az ellenséges társadalmi csoportokkal szemben, mert így értelmezik és így fejezik ki önmagukat, meg a magyar társadalom különböző csoportjaihoz való viszonyukat. Velük szemben kérlelhetetlenek vagyunk, és bezáratjuk őket, vagy adott esetben bevisszük őket. Tehát ez fontos. Ez fontos nekik, mert ezekben a kultúrharcos topikokban nem vetődik fel a saját elaljasultságuk. Tehát ők ilyenkor identitás szélhámosságot hajtanak végre, úgy csinálnak, mintha hinnének valamiben. Bármilyen kultúrharcos topikba állnak bele, akár az LMBT aktivizmussal szemben, akár a feminizmussal szemben, akár ilyenkor a drogfogyasztással szemben, ilyenkor azt demózzák, hogy ők nagyon hisznek valamiben, és azt ők nagyon komolyan érvényesítik. Persze, Kelet-Magyarországon, ami éppen elsüllyed a Herbálnak meg a Kristálynak az ártalmában, ott eszük ágában nincsen intézkedni, mert ezek is a propagandának a részét képezik. Kelet-Magyarországon egy szociális ügy lenne eljárni ezzel a drogkereskedelemmel szemben, de nem lenne ennek a magyar köznyilvánosságra különösebb hatása. Ha most elkezdik, 2-3 év múlva lenne érezhető hatása, felszabadulna ennek az ártalma alól Kelet-Magyarország. De hol intézkedtek ők valaha 2-3 éves távlatban, 2-3 éves perspektívában? Ők mindent szuper rövid távon akarnak, nem a drog ellen harcolnak, hanem a drogosok elleni harcot demózzák a saját híveiknek, mert minden ilyen kultúrharcos topik azt az élményt szerzi meg, legalább a saját táboruk számára, hogy ők igaz hitűek valamiben vagy bármiben. Mondjuk abban, hogy a drog rossz. Ez nagyon, de én nekem az a meggyőződésem, hogy aki így hívja, hogy drog, annak semmi baja nincs vele. Akinek problémája van vele, vagy küzdeni akar ellene, az megnevezi, hogy milyen. Mert ezek különböző szerek. Aki úgy beszél róla, hogy a drog, az valójában csak politikai felhajtó erőt remél tőle, az valójában pont azokat akarja megszólítani, akik nem is értik, hogy miről van szó, nem is értik a témát, annyira nem számít nekik, hogy beleássák magukat, hogy mi itt a probléma, hanem egy démont látnak benne, és a démon az úgy az igazi, ha nem nevezik meg. Ezért nevezik például Magyar Pétert messiás úrnak, vagy bütyöknek. Nem akarják megidézni. Nem akarják a falra festeni, mint az altamirai barlangban a vadakat, mert még a végén megjelenik. Lemászik a falról, és megjelenik. Most ugyanilyen módon, amit démonizálsz, azt nem nevezed meg, hanem egy ilyen gyűjtőfogalmat alkalmazol rá, hogy drog. Most valakinek ténylegesen szándékában áll ezzel a problémával foglalkozni, és ezt a problémát kezelni, orvosolni, az egyrészt a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, mert a probléma az a bűnüldözés szintjén hatékonyan már nem kezelhető, a megelőzés szintjén kezelhető hatékonyan, és az nulladik lépés az az, hogy megnevezi, hogy milyen drogokról van szó. Mert minden, még ha úgy is gondolja, hogy az összes drog rossz, akkor is másfajta fellépést, másfajta intézkedést igényel az egyik fajta rossz drog, a másik fajta rossz drog, meg a harmadik fajta rossz drog. Hogyha ő hatékonyan akar intézkedni, ahogyan a bűn is rossz, de azért megkülönböztetjük a fegyveres rablást, a gyilkosságot, az emberölést, meg a bolti tolvajlást. Pedig mindegyik rossz. De ha hatékonyan fel akarunk lépni ellenük, akkor nem úgy hívjuk, hogy a bűnözés, hanem ezeket külön-külön megnevezzük, mert mindegyikkel szemben külön-külön egymástól eltérő módszerekre van szükség, technikákra van szükség. Aki nem akar a bűnnel semmilyen módon szembefordulni, viszont szeretné ezt demózni, az azt mondja, hogy elég a bűnözésből. És az a mondás pontosan elég ahhoz, hogy a saját táborát... Van ilyen plakát most az utcán. Igen, bizony, van ilyen plakát az utcán. Csak tudnánk, hogy milyen bűnözésből lett elég. Mert amikor a Mi Hazánk éppen megszavazza a Fidesz aktuális törvénytervezetét, sőt, benyújtja a Fidesz aktuális törvénytervezetét, amikor Rogán Antal átküldi Torockai Lászlónak, hogy mit szeretne megszavaztatni a Fidesz, olyankor nem kerül a fideszes törvényjavaslat asszociatív viszonyba a politikus bűnözéssel. Különös módon olyankor ez két külön topik, és hát semmi köze az egyiknek a másikhoz. Köszönjük, Robi, hogy eljöttél. Akkor megismételjük, április 10-én a Hősök terén rendszerbontó nagy koncert. Még jelentkezel akkor további nevekkel. Csütörtökön fogjuk a fellépők utolsó etapját bejelenteni. Jó, hát kíváncsian várjuk. Köszönjük még egyszer, hogy eljöttél. Köszönöm. Köszönjük a nézőknek a figyelmet. Sziasztok!